those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. Days I'll remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's all right, now I'm not frightened of this world, believe me. You gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Best of my love. Niet zomaar een aanbiedingje, niet zomaar een restantje. You get the best of my love van The Eagles. En daarvoor Kirsty MacColl en Days. We gaan naar ons eerste onderwerp. Startup Future Present bewaart je post wel tot 30 jaar lang en bezorgt ze dan op het juiste moment. Herman de Bruin vraagt Michiel Brummelhuis naar het hoe en waarom. Michiel, welkom. Hoi, ja. Ja, post die vertraagd wordt. Ik heb wel eens gehoord van post die jaren later aankomt. Maar dat is niet de bedoeling, denk ik. Dat bedoel je niet waarschijnlijk. Nou nee, het is zeker niet de bedoeling dat jaren later aankomt. Maar wel, eigenlijk wel. Het is een kans voor iemand die weet dat hij oud is of een tijd niet meer is. Om toch aan geliefden een boodschap op een belangrijke datum te geven. Dus als je weet dat je kind 18 of 30 of 40 wordt. Om die dag toch nog een leuk cadeautje of een aandenken te geven of een herinnering. Ja, ja, ook als je er niet meer bent dus. Ja, juist als je... eigenlijk, je kan het eigenlijk op twee manieren gebruiken. Dus bijvoorbeeld als je weet dat je niet meer bent over een tijdje, dan kan je op die manier gebruiken. Maar je kan het ook als je bijvoorbeeld nu in groep 8 zit met de klas. Ja. En je bedenkt van nee, ik ga mijn leraar eens even verrassen over 5 of 10 jaar. Laten we nu eens even allemaal verhaaltjes en foto's maken. En dat in een doos stoppen en dat over 5 jaar aan mijn leraar of aan mijn voetbaltrainer of iemand die belangrijk is voor je sturen. Ja, ja, dat kan je natuurlijk zelf doen, maar dan raakt het zoek in huis of je gaat verhuizen of wat dan ook. En jullie bewaren dat keurig in een kluis, begrijp ik. Ja, we hebben twee soorten doos, een kleine en een grote doos. En dan kan je kiezen wat je erin wil doen. En we weten van mensen dat ze bijvoorbeeld... leuk vinden om een kledingstuk of een geurtje erin te stoppen of iets aan hunzelf of een beeldje of een brief of foto's of dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel leuk om te krijgen van geliefden. En aan de hand van wat je erin wil stoppen hebben we eigenlijk twee formaten die je bij ons kan bestellen. En die sturen we dan op en die kan je vullen en die stuurt de klant terug. En wij bewaren die en sealen die in dat het gewoon goed bewaard blijft op een hele veilige plek. Ja. En aan de hand van een ingevulde informatiebrief kunnen wij, zelfs als degene verhuisd is, kunnen wij achterhalen van waar diegene dan woont. Ook over 10, 15, 30 jaar. Ja. En dan sturen wij dat dan op. En houdt u in de gaten wanneer dat dan verstuurd moet worden, blijkbaar? Ja, wij hebben een heel systeem waar alles goed geadministreerd wordt. Geadministreerd wordt. En waar aan de hand van dat hele systeem, dat is gewoon heel... makkelijk in gebruik en daardoor zorgen dat het nooit fout gaat. Het is een nieuw concept, zo zie ik hier staan, maar heb je al een beetje ervaring ermee? Nou, we hebben nu 7 dozen binnen, nou eigenlijk al nu alweer 8. En mensen moeten er ook gewoon wat voor betalen, want jullie doen het allemaal niet voor niets natuurlijk. Nou, we willen uiteindelijk natuurlijk geld mee verdienen, maar dat gaan we in het begin zeker niet doen. Nee, maar we moeten 3 keer pakketkosten betalen naar de klant, terug en dan naar de ontvanger uiteindelijk. En we moeten het opslaan. Dus het begint ongeveer bij, als je het voor volgend jaar of over 2 jaar pakketje wil sturen, dan begint het ongeveer bij 80, 90 euro. En een groter pakketje is weer een paar euro duurder. Ja. En elke keer dat je langer op wil slaan, dan kost het ook weer ietsje meer. Ja, dat kost allemaal geld natuurlijk. Maar dat is logisch, staat ook allemaal op de website, neem ik aan, hoe dat dan in zijn werk gaat. Ja. Maar het is niet alleen post dus, begrijp ik, maar het kan ook een voorwerp zijn. Of een fles wijn of iets waar iemand... Het kan ook een fles wijn, bijvoorbeeld. Ja. Ja, zeker. Bijvoorbeeld voor een huwelijkscadeau of voor dat je iemand op zijn trouwdag wil verrassen. Of je kan er eigenlijk in de grote doos kan je echt wel 6 flessen wijn. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling dat er alleen maar in gaat. Maar ook kledingstukken, schoenen. Mensen willen bijvoorbeeld graag sport, keepershandschoen bijvoorbeeld. Wil je misschien nalaten aan je zoon. Of je kan erin stoppen wat je zelf wil. Moet ook wel verrassend blijven, hè? Ja, de bedoeling is een verrassing. Want je hoort wel vaker dat mensen een kistje of zo op zolder leggen voor later. Maar dat is toch altijd wel lastig. Van wanneer mag ik dat dan openmaken? En dat is toch, dat kriebelt bij mensen. En ze weten het al dat er wat komt. En voor ons is het nu kan je je nabestaande of geliefde echt verrassen in de toekomst. Ja, ja. En je kan zelf aangeven wanneer je dan wil dat dat uitgedeeld wordt. Bij ja, de 40ste ja, verjaardag of zo, of wat dan ook. Dat kunnen mensen zelf bepalen. Ja, kunnen mensen helemaal zelf bepalen. Dat schrijven ze er allemaal in. En jullie zorgen ervoor dat het op het goede moment uit de kluis komt en naar degene toe gaat die het nodig heeft dan. Zeker. Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Nou, op futurepresent.nl. En daar staat alles uitgelegd. En daar kunnen mensen zelf een doosje bestellen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als mensen nou zelf een heel mooi kistje hebben, dan is daar ook een pagina voor dat mensen zeggen, ja, ik heb zelf zoiets moois. Dan kunnen jullie dat voor 10 jaar bewaren. Dan Kan dat ook. Kan dat ook. Mogelijkheden genoeg om mensen te verrassen, ook als je er niet meer bent. Michiel Brummelhuis, namens Future Present, en dat is ook de website. Als je daar .nl achter zet, dan komt het allemaal goed. Een nieuw concept, post, wordt bewust vertraagd. Het is duidelijk geworden hoe dat in zijn werk gaat. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Bedankt voor de aandacht. Flèche en opale, dans mon ovale, tout métal au visage pâle. Drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline. Drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui. Een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We've been together for a while now. We're growing stronger every day now.

Maybe she wants me, but who am I to tell? He bites his fingernails, scratches his eyebrows, lights another cigarette, watching the queens of the streets acting their parody of love. And he feels like he stands by the gate of hell. Nothing ever changes at the parallel. Nothing ever changes at the parallel. That girl from the Molino, who wears the leather coat, sits there rocking slowly on the chair, gazing dreamily at the door. And he thinks, what the hell is she looking for? Maybe she wants me, and that's her way to say it. Maybe she wants me, and that's her way to say it. Maybe she wants me, but who am I to tell? De dames en heren van Vaya con Dios met At the Parallel. Ons volgende onderwerp. Gisteren was de dag van de zorg en meer dan een jaar geleden dat we klapten voor het zorgpersoneel. Stichting Klappen met Flappen wil meer. Herman de Bruin in gesprek met Joost Baks. Joost, welkom. Ja, een hele goede dag. Klappen met Flappen klinkt goed, maar waar gaat het over? Nou, Klappen met Flappen is eigenlijk ontstaan toen ik realiseerde dat in maart, het alweer een jaar geleden was, dat we klapten voor, applaudisseerden voor de zorg. Toen hadden wij natuurlijk nooit verwacht dat wij een jaar later nog steeds zeg maar, in deze situatie zouden verkeren. Mm-hmm. En daardoor heb ik het idee opgevat om Stichting Klap met Flappen. Dus niet alleen de waardering, maar ook zeg maar, iets tastbaars te brengen voor de zorg. Oh, en die flappen is dan geld? Ja, correct. Ja, ja. Dat is een mooie titel. Ja. Ja. Maar ja, goed, hoe gaat dat in zijn werk dan? Want klappen is leuk, dat doen mensen graag. Maar met flappen wapperen zijn Nederlanders wat moeilijker in. Ja, nou aan de andere kant is Nederland wel een land dat volgens mij heel hoog in de lijsten staat van de meeste donaties. Dus we zijn wel zuinig en gierig. Maar als het op goede doelen komt, dan geven wij meestal wel gul. En dat hopen we natuurlijk ook dat gewoon voor deze actie dat gaat gelden. Een actie die ook twee vliegen in één klap staat. Want het geld dat we opzamelen, wat uiteindelijk dan naar de zorg gaat, dat mogen ze alleen uitgeven in de horeca. Oh, ja, ja. Oh, dus, nou ja, zijn mensen bereid om daar geld voor te geven dat mensen een drankje gaan drinken in de horeca? Het verplegend personeel of mensen in de gezondheidszorg eigenlijk? Denk je? Nou, ik hoop het wel. De meeste mensen die ik spreek, die hebben wel zoiets van, nou ja, de zorg heeft het ongelooflijk druk gehad juist de laatste tijd, het laatste jaar. En de horeca heeft het juist ongelooflijk rustig gehad. En ze zitten eigenlijk allebei een beetje in dezelfde bloedgroep. Ze willen eigenlijk allebei zorgen. Ja, ja. De een zorgt voor de mensen die het nodig heeft, verzorgend. De ander in de horeca die wil graag zorgen dat de mensen die binnenkomen in de watten gelegd worden, geverteerd. Dus het menselijke aspect is inderdaad wel heel erg belangrijk voor beide bloedgroepen. Ja, nou ja, je hebt in ieder geval zorg voor de zorg en zorg voor de horeca. Maar je zit zelf niet in de zorg volgens mij. Nee. Zelf doe ik hier heel iets anders. Mijn vader was wel dokter, dus misschien zit het toch ook wel een beetje in mijn bloed. Ja. Ik ben piloot en ik vlieg voor de nationale TOPS. Ik weet niet of ik de naam mag zeggen voor de KLM. Dat is in ieder geval een heel andere tak van sport. Ja, dat is natuurlijk ook een branche dat het echt zwaar te verduren heeft. En daardoor heb ik ook in januari gezegd van, nou ja, ik doe er altijd nog wel dingen naast, dus ik kon het me voorloven om onbetaald verlof te nemen. Ja. Dus hopelijk help ik ook een beetje daar de mede-collega's, medewerkers van de KLM mee. Ja. En heb ik tijd om me bezig te houden met dingen zoals Stichting Klappen met Flappen. Ja, en als die stichting die is er dus nu, hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat zouden mensen dus moeten doen? Nou, drieërlei, zeg maar, de mensen die in de zorg werken kunnen zich aanmelden via de www.klappenmetflappen.nl website. Mm-hmm. En dat kan dan met je BIG-registratie of de instellingafdeling, het liefst dan met je werk-e-mailadres, dat wij het kunnen verifiëren. Ja, dat staat er ook op allemaal. Dus dat Ja. En de horeca die moet zich inschrijven. En dan degene die het een goed idee vindt en denken van, dat is een mooi gebaar. Die kunnen dan doneren via de website of het rekeningnummer wat ook op de website staat van Alphen kunnen schrijven. Ja. Binnenkort is het Dag van de Zorg. Doe je daar nog wat mee? Nou, dat is wel waarom we proberen ook het persbericht uitgestuurd te hebben. Dat 12 mei is natuurlijk de Dag van de Zorg. Want de initiële gedachte was eigenlijk 17 maart. Omdat het toen het precies een jaar was na het applaus voor de zorg. Maar ja, toen waren de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, precies. Dus. Maar 12 mei is natuurlijk een hele mooie dag om het weer aan op te hangen. En ook, wij hebben dan 1 juni dat we het uit gaan keren. Dus 12 mei willen we zoveel mogelijk aandacht vragen. Ja. Het onder de mensen brengen en hopelijk ook veel privépersonen laten doneren. En bedrijven die denken van, het is een schitterend initiatief. Want kijk, het mooie is natuurlijk dat 1 juni hopelijk weer de maatregelen iets versoepeld kunnen worden. En dat het cirkeltje weer rond is. En ze helpen twee doelgroepen, de groepen mensen met elkaar eigenlijk, om dat te doen. Een mooi initiatief. Als mensen dat willen doen, dan kunnen ze bij de website beginnen. Hè? Klappenmetflappen.nl. Op de Dag van de Zorg kan het in ieder geval, want dan is er heel veel aandacht voor de zorg natuurlijk. Dat is ook nog weer een voordeel. Joost Baks, klappenmetflappen.nl. Dankjewel voor deze informatie en heel veel succes met het initiatief wat je genomen hebt om de mensen in de zorg en de mensen in de horeca even in het zonnetje te zetten. Dank. Dit is het eindpunt van de trein. Bijna geen mens hoeft er te zijn. Bijna geen hond gaat zo ver mee. Enschede, de burchten van de nijverheid. Staan er nog her en der verspreid, spelonken hol en afgeleefd, waar nu de wind vrij spel in heeft. Textielbaronnen van weleer, hun jachtgebied bestaat niet meer. Waar zouden ze gebleven zijn? Van Heek, Ter Kuilen, Blijdenstein, hebben ze kinderen voortgebracht? Hebben ze hier nog nageslacht? Of koos dat snel een beter stee dan Enschede? Berkenkamp, Sebastopol, het is voorbij, de maat is vol. Bijna geen mens hier heeft nog weet van uw gelatenheid, uw leed. Dwars door het uitgeteerde hart loopt nu de kale boulevard. Met postkantoor en V&D, oh Enschede, oh Enschede. middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Mooi nummer van Katie Lang, The Valley was dat. En daarvoor Joost Prinsen en De Textielstad. Zometeen schilderen voor Diergaarde Blijdorp. Maar eerst Kokomo and A Little Bit Further Away. Kokomo was dat. Kunstenares Bikkel de Haan wil Diergaarde Blijdorp helpen door het schilderen van zoveel mogelijk Blijdorp dieren. Herman de Bruin praat met haar. Welkom, Bikkel. Dankjewel, Herman. Artiest ben jij, artiest, schilder, nog meer, hè? Ja, glas. Glaskunstenaar, ja. Ja. Maar nu gaat het over schilderijen. En dat heeft alles ook met de corona te maken. Inderdaad. En met beesten. Want je hebt hier een aantal schilderijen neergelegd. Ja, dat kan de luisteraar helaas niet zien. Maar die heb je gemaakt in? In de periode van 2020, direct na de lockdown. Ja. En de corona eigenlijk begon in 2020. En mochten we eigenlijk nergens meer naartoe. Behalve, en toen ben ik nagedacht, je kan langs strand lopen. Maar wat ook een leuk plekje was, dat was door Blijdorp lopen. Mocht dat nog toen? Dat mocht toen aan het begin nog wel. Ja, ja. Dus ik ben heel blij dat ik dat heb een tijdje mogen doen. Totdat het, dacht ik, in oktober of zo was het, ja, was het was niet het meer. Hè? Dus, ja. Ja. Dus dan had ik al een paar maanden genoten daar. En dan gingen we eigenlijk gewoon iedere week, mijn man en ik. Er liggen die schilderijen, genomen. Die heb je gemaakt van dieren in Pleidoorp, toch? Ja, ik heb daar, nou ja, ik heb daar geschetst natuurlijk, foto's gemaakt en geschetst. Je zit daar niet met de schildersezel en... Nee. Doe gewoon in het atelier zelf. Ja. Ja, ja. Maar wel schetsen maken, foto's en dan uitwerken thuis weer. Ja. En waarom het project in Blijdorp? Ik was eigenlijk verbaasd dat ik daar in de rest in mijn leven nog zo weinig geweest was. Want het is daar gewoon schitterend. Mm-hmm. En het blijkt ook dat ze heel intensief en op een goede manier bezig zijn om de dieren te beschermen. En voor het nageslacht eigenlijk. Fokprogramma's. Heel serieus allemaal. Mm-hmm. En ook een prachtige tuin met planten en bloemen. En het is een wondertje daar in Parel eigenlijk in Rotterdam. Ja. En echt, nu, terwijl ik dat al die dieren aan het schilderen was, gewoon om, vanwege mijn blijdschap met de ontmoeting met die dieren, bleek na een paar maanden eigenlijk mij ook dat ook Blijdorp door de coronacrisis in de grote problemen is gekomen. Voor wat betreft, want het schijnt ook heel veel geld te kosten om die dieren allemaal te eten te geven. Ze blijven eten en er komen geen entreegelden binnen. Nee, dus daar begint het al mee natuurlijk. Ja. Ja. Maar kan je dan met de schilderijen wel iets doen om die financiële leed voor Blijdorp te verzachten? Of zeg je, nou, ik heb gewoon schilderijen gemaakt en die verkoop ik? Nee, ik zit er wel over na te denken of ik mogelijk op een of andere manier mijn hulp zou kunnen aanbieden. Mm-hmm. En het enige wat ik mij op dit moment bijstaat, dat is dat ik het beeldrecht aan Blijdorp zou kunnen schenken. Zodat Blijdorp altijd mag beschikken over het beeldrecht van al de geschilderde dieren. Ja, ja. En die eventueel via prints te koop kan aanbieden aan de mensen die daar komen. Oh ja, dat ze dus een beeld van een schilderij kunnen krijgen. Of kunnen kopen. Kunnen kopen. Dan, van dat geld, kan Blijdorp misschien weer wat mee doen. Ja, maar voorlopig ben je blij met... ze zien er ook heel mooi uit, die schilderijen, moet ik zeggen. Ja, dat kunnen de luisteraars, zei ik al, niet zien. Maar goed, als ze dat willen zien, kunnen ze op de website... Heb je daar iets op staan van de afbeeldingen? Ja, op bikkelartist.com. Mm-hmm. Daar staan alle afbeeldingen van deze dieren. Ja. Mensen moeten maar even kijken op die website. En als ze wat willen kopen bij jou, is de galerie gewoon open of is die ook dicht op het moment? De galerie is open. Natuurlijk, ik houd rekening met de coronaregels. Ja. Maar het Bikkelmuseum aan de Broekpolderweg, 250 in Vlaardingen. Ja. Dus men kan daar terecht. Staat ook allemaal op de website, neem ik aan. Jazeker. Dat mensen dan kunnen kijken in ieder geval. Diergaarde Blijdorp, hij stond centraal in het verhaal wat Bikkel hier hield. Mooie foto's, mooie schilderijen. En als je er iets van wil weten, kijk even op de website. Dan kom je wel verder. Dank voor het gesprek. En laten we hopen dat je weer snel die hekken kan passeren bij Blijdorp. Sister Ride, Sister Ride, if you wanna, to a place I know. We can go where the hills come together. We can take it slow until you come around. There's a glow.